ہزار کی جو سورے ہر رات سماعت فرمائی کرتی کے حساب سے یہ 13ویں نمبر کی سورت ہے, باقی ہے اس میں 45 آیتیں اور 6 پوائنٹ. اس سورت کا نام رعد اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 13 ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته, اس آیت کریمہ سے اس کا نام ماخوذ ہے. اس سے دعوان نزول کی تحدید میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. نحاس نے کتاب الناسخ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی. سعید بن جبیر حسن اکرمہ اور عطاء غیرہم کی یہی رائے ہے, اور عبداللہ بن زبیر کربی اور مخاطب رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے, صرف آیت نمبر 31 مکہ میں نازل ہوئی تھی. اس سورت کی فضیلت میں ابن ابی شیبہ اور بربدی نے کتاب الجنائز میں کافر نے زید سے روایت کی ہے, جب وہ کسی کو جانکاری کی حالت میں دیکھتے تو اسے پاس سورت الرعد پڑھنا بہتر سمجھتے تھے, اور کہتے ہیں کہ یہ سورت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرتی ہے اور روح قبض کیے جانے کو آسان بناتی ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن کریم, دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق, اور جیسا کہ مکی سورتوں کا خاصہ ہے, اس میں بھی توحید و رسالت پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب کا بیان, کبھی کفار قریش کے خون سے تائب ہوگا, مسلمانوں کے جھنڈے میں داخل ہو جائیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کو تسلی بھی دی گئی ہے تاکہ ان کے پاس تقابل میں تزلزل نہ ہو. لیجیے سورت الرعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع, دوبارہ مہربان نہایت رحم والا. الف لام میم را تلك آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را, یہ کتاب کے آیات ہیں اور جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا بحق, لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو ایسے سحاب کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں, پھر اس نے عرش پر کار اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا. ہر چیز ایک مقررہ مدت کے لیے ہے, وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنی رب سے ملاقات کا یقین کرو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس نے سلسلہ ہائے کوہ اور نہریں ڈالی اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائی, وہی دن پر رات کو تاریخ کرتا ہے. سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اسی طرح زمین میں کئی قطعات ہیں جو وہاں ملے ہوئے ہیں اور انگور کے باغ کھیتی اور کھجوریں ہیں, جن میں سے کچھ جھکسے نہیں ہوتی اور کچھ نہیں ملی بھی. ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, مگر ذائقہ میں ہم کسی کو بہتر بنا لیتے ہیں اور کسی کو کم تر. ان چیزوں میں بھی اہلیت کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر آپ متعجب ہیں تو اس سے بھی عجب تر ان کی بات ہے, جب مٹی بن جائیں گے تو اثر پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طواف ہوں گے. یہی لوگ ہیں جہنم میں, جس میں وہ دائمی طور پر رہیں گے. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. یہ لوگ دلائل سے پہلے آپ سے بلائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں, حالانکہ ان سے قبل ان جیسوں پر عذاب آنے کی کئی سالیں گزرتی ہیں, اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے, اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب شدید عذاب دینے والا ہے. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. اور کافر لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا, آپ صرف اتنا ہی مارے ہیں اور سب قوم کے لیے خدمت. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ ہر ایک مونس جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے اسے جانتا ہے, اور جو احام میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اسے, اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر. عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال, وہ غیب اور ظاہر باتوں کو جاننے والا سب سے بڑا ہے عالم شان والا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی بات کو مخفی طور پر کہے جب خار اسی طرح کوئی رات چھپا ہوا ہو یا دن میں چھپا ہو اس کے لیے برابر ہے. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کرتا ہوتے ہیں تو اللہ دیکھ سے اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدلے, اور جب اللہ کسی قوم پر اس میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی ڈال نہیں سکتا, نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی بدلاؤ ہو سکتا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اللہ تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس تم خوف اور تمار کرو اور وہی فقیر بادلوں کو اٹھاتا ہے وَيُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور رات کی حمد سے اس کی تسبیح کرتی ہے اور سمجھتے اس کے ترسے وہی دیکھنے والی بیٹیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی دیکھتی ہے پر اٹھاتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ زبردست تسبیح والا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اسی کو پکارنا حق ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ سے لے کر لے کے پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ایسے اس پکار ایسے ہی راہ مٹی میں ہو جاتی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں اشار اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اسی طرح ان کے سارے اسم و شان سجدہ ریب ہوتے ہیں قل من رب السماوات والارض قل الله قل اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار کہہ دیجیے اللہ ہے پھر کہیے کیا تمہیں ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع یا نقصان کا اعتماد نہیں رکھتے پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا ہے اور ادارے برابر ہو سکتے ہیں یہ جن لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی رکھتے مخلوق پیدا کیا ہے ان پر مشکل ہے آپ سنا دیجیے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها تحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے باہر نے اپنی اپنی اوشا کے مطابق کرنے لگے پھر نالے کا پورا ہوا جھاڑ آ گیا اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ کپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاڑ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور باقی کی مثال بیان کرتا ہے جو جھاڑ ہے وہ تو سوکھ کا ظاہر ہو جاتی ہے اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی وہ پانی زمین میں جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کے لیے مثال بیان کرتا ہے للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے حلال ہے اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب میں ایسا آئے جو زمین ہے بلکہ اتنا اور بھی تو وہ سب عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دیں گے انہیں لوگوں سے بھی انصاف لیا جائے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار اور جنہوں نے درخت کی رضا کا حق بھی فرض کیا شراب یا نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں رکھا ہے اس میں سے خوشی اور علانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے بنا دیا یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وہ گھر ہمیشہ کہاں رہنے والے باپ ہیں جن میں وہ اور ان کے آبا اجداد کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے نیکی پاک لوگ داخل ہوں گے اور فرشتے جن کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے سجدار آخر کیا ہی اچھا لگا والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اور جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط پر اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ایسے کے لیے لعنت ہے اور تم سے یہ برا کر ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع اللہ تعالیٰ جس کے لیے تاہر ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کی چاہے تنگ کافر دنیا کی زندگی بخوش ہے حالانکہ ان کے مقابلے آخر دنیا کی زندگی خیر پیدا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اور پاس کہتے ہیں اس نبی پر اس طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہ ظاہر ہوں, میرے حبیب آپ کہہ دیجئے یقیناً اللہ سے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں, یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور ان کا ٹھکانہ. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسی طرح میں آپ کو ایسی مدد دے دیا ہے جس سے پہلے کئی مدد کی ہیں تاکہ آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں جو ہمیں آپ کی طرف کی ہے, لیکن وہ تمام کے ممکن ہے کہیے میرا رب وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی حال ہو رہا. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور اگر قرآن سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے تو اس کے ذریعے ملکوں سے کام کیا جا سکتا تو بھی یہ کافر رہتے, کیونکہ سب امور اللہ کے لیے ہیں. کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہلاک دے سکتا تھا اور خاص لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہی رہے گی, ان کے گھر کے قریب لگتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, لیکن اللہ اپنے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, میں نے پہلے کہا کچھ مہلت دی تھی انہیں پکڑ لیا, دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. بلا جو خبر کی کمال کی نظر رکھتا ہے انہیں چھوڑے گا جب انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں. آپ فرما لیجیے کہ ان شریکوں کے نام لو, یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو زمین میں ہمارا مہینہ کا, یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کے بات کا خوشنما ہے اور وہ راہ سے روک دیے گئے اور اسے اللہ کی بات سے اس کا کوئی حل نہیں. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب اسے شدید ہوگا اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جنت المتقين سے مارا کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے جو اس میں بہن جانی ہے اس کا پھل اور سایہ کہیں ہے یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا رکھتے تھے اور جو کافر ہیں ان کا انجام جہنم. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب. اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے اور ان گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعد کے منکر ہیں, مجھے ختم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں, میں اسی کی طرف بلاتا اور اسی کی ہم نے جانا. وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اسی لیے ہم نے قرآن کو عربی میں خود بنا کر پڑھا ہے, اگر اس علم کے آنے کے بعد آپ کے لوگوں کی خواہشات کی طرح کی تو اللہ سے قابل میں آتا کوئی مہنائی تھی خدا اور بنا کر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے اہل و عیال والا بھی بنایا تھا اور کسی رسول نے طاقت رکھی جنہ کے بغیر کوئی موجودہ نہ رکھا تھا, ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله تعالى دوتا ہے اسے جارتا ہے اور دوتا ہے بخار رکھتا ہے اور اسی جارتا ہے. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ارے جس عذاب کا ہمارا وعدہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو دے دکھا رہے نہ آپ کی وفات کے بعد انہیں عذاب دیں, آپ کی ذمہ پہنچانا ہی ہے اور صاحب لینا ہماری ذمہ. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اور یہ کہ ہم زمین کو اس کی تمام اطراف سے کھٹاتے جا رہے ہیں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے جس سے فیصلے پر کوئی نرسان کرنے والا نہیں اور جو فوراً حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ضرور ان سكتت بلا سكتهم وهم بل كان قد جهم مگر چال تو پوری کی کلمہ کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ ہر طرف سے کٹ رہا اور جلدی کافروں کو معلوم کرایا دار الاخرہ کس کے لیے. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور کافی کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی بھی جو یہاں کتاب پڑھے گا.